Látom, hogy nagyon szép számmal sikerült az órát előreállítani. I see that everybody managed to set the time 1 hour ahead. Ilyenkor mindig izgulok egy kicsit, hogy ki mikor jön Gyülibe. I'm always excited a little bit about whenever this happens, because I'm not sure who will show up at church. Emlékszem, volt egy év, amikor hárman értek ide. There was a year when only 3 persons showed up. Köztük én sem voltam. I was not in the 3. Róma 13-nál nyissuk ki a Bibliát. Let's open up our Bibles at Romans 13. Ez a fejezet rendkívül gyakorlatias lesz. This chapter will be very, very practical. És lehet, hogy nem fogtok szeretni a végére. And maybe you don't love me much by the end of it. De ahhoz, hogy tudjátok, hogy mire épül ez a gyakorlatiasság, emlékeznünk kell arra az első 11 fejezetre, ami az elméletről szólt. But to know what this practicality is built upon, we will have to remember all the previous 12 chapters. Hiszen az első 11 fejezet pontosan arról szól, hogy kicsoda Isten, mi kik vagyunk, és hogy ő hogyan segít nekünk. The first 11 chapter is about who God is, who we are, and how he helps us. Hogy mennyire szükségünk van az ő segítségére. It's about how much we need his help. És pont azért, amiért ő megmutatta az irántunk való szeretetét és kegyelmét, ezért teszünk dolgokat. And this is exactly why we do things, because he showed his love and grace to us. Válaszul arra a szeretetre, amit ő mutat irányunkban. And we respond to the love he shows to us. És tudod, a keresztény életben nagyon fontos a gyakorlat, hogy mit és hogyan csinálunk. And in a Christian's life, practicality is very important. De még fontosabb az, hogy Isten szeretné, hogyha átgondoltan cselekednénk, és legyen okunk arra, amit teszünk. But it's even more important that God would like us to do things with a mindful decision and to for us to have a good reason to do those things. Ő szeretné, hogy bármit, amit teszünk, azt abba a szívünket tegyük bele. And he would like us to put our hearts into whatever we do. Tudod, nagyon sok mindent lehet úgy csinálni, hogy nincs benne a szíved. We can do many things without our heart. Gondolj csak hétfőtől péntekig. If you think about Monday to Friday. Nem sokan teszik bele a szívüket a munkahelyükbe, ugye? Nobody really puts all their heart into their workplace. De nagyon fontos az, hogy Isten a szívünket akarja. But it's very important that God wants our heart. És Isten azt akarja, hogy a szívünket, magunkat adjuk oda neki, azért, aki ő, és amit ő tett értünk, és tesz értünk a mindennapokban. And God wants us to give ourselves and our hearts for to him for who he is and who is doing for us every day. Imádkozzunk. Let's pray. Uram, köszönjük neked azt, hogy jöhetünk és együtt közösen imádhatunk téged az igét tanulmányozásával is. Lord, thank you that we can come together and we can worship you through studying your word. És köszönjük, Uram, hogy együtt csodálhatunk téged, nézhetünk a te gyönyörűséges arcodba, te gyönyörűséges lényedbe. And thank you that together we can delight in you, we can look into your beautiful face and we can just be delighted. És együtt csodálhatunk és tapasztalhatjuk meg azt, hogy a te lelked ígéreted szerint átformál minket, hasonlóbbá te hozzád. And together we can experience how your spirit is transforming us more like you, according to your image. Köszönjük, Uram, ezt a kiváltságot, és kérünk téged, hogy dicsőítsd meg magadat. Lord, thank you for this privilege, and we pray that you would glorify yourself. Kérünk téged, hogy tedd ezeket a szavakat életté és kenyérré. We pray that you would turn these words into bread and life for us. Leheld belé a te lelkedet, Uram, és a szellemed által építs bennünket. Breathe your spirit into your word and build us up by your spirit. Vonj közelebb magadhoz bennünket, Uram. Draw us closer to you, Lord. Szólj hozzánk profétikusan. Speak to us prophetically. Ja, Uram, hogy mindannyiunknak a szívét megérintsd és felrázd. And touch our hearts and just shake us up, Lord. Kérünk téged, Uram. Szeretnénk veled valóságban járni, a szívünket odaadva neked. Lord, we would like to walk in reality with you, and we would like to give our hearts to you. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. A 12-es fejezetet azzal fejezte be Pál, hogy szeressük egymást. Paul finished chapter 12 saying that let us love one another. És hogy ne akarjunk magunkért bosszút állni. And we should not take revenge for ourselves. Ne védjük meg magunkat, hanem szeressük egymást. And we should not protect ourselves, but we should love one another. És emlékeztek, a 12-es fejezetet azzal kezdte Pál, hogy mindazok fényébe, aki Isten és amit tett értünk, az egyetlen logikus és biblikus dolog, hogyha odaadjuk magunkat, az egész lényünket Istennek. And if you remember Paul started chapter 12 with saying that in light of all the things God has done for us, the only logical and reasonable decision is if we give ourselves to God. Könyörgött nekünk azért, hogy hozzunk egy tudatos döntést, azért, hogy odaadjuk magunkat Istennek, az akaratunkat célozta meg Pál, és azt mondta, hogy hozzatok egy ilyen döntést. Throughout this chapter, Paul was begging us to make a mindful, willful decision to give ourselves to God. És az egyik dolog, amiben nagyon is meg kell fegyelmeznünk a önmagunkat, és döntést kell hoznunk pillanatról pillanatra, az, ahogyan a gyülekezet felépül, ahogyan szeretjük egymást. And one of the very things we have to make a willful decision in every single moment is how the church is built and how we love one another. És utána, hogy ezt a szeretetet hogyan mutatjuk mások felé. And then about how we show this love to one another. És a harmadik nagyon fontos téma, amiben tudatos döntést kell hoznunk, az, hogy alárendeljük magunkat azoknak a hatalmasságoknak, azoknak a tekintélyeknek, amelyeket Isten fölénk rendelt. And the third area where we have to make this willful decision is to submit ourselves to the authorities ordained by God. Ez azt jelenti, hogy nekem minden egyes nap és minden egyes pillanatban kell hozzak döntéseket, hogy alárendelem magamat ezeknek az igéknek, és kérem az Urat, hogy a lelkével formálja ki bennem azt a szeretetet és engedelmet, amit Isten el akar végezni bennem. It means that every single day, in every single moment, I have to make a willful decision to submit myself to these authorities and to obey whatever God tells me to do. A 13-as fejezet első versében azt olvasjuk, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Chapter 13, verse 1. Every person is to be in subjection to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Érdekes, hogy pont ezt a fejezetet vesszük, nem? Így április 10-e előtt. It's so interesting that the election is around the corner and we are studying this chapter. De itt Isten azt mondja, hogy minden hatalom, ami van, azt ő rendelte, és mindentől le van. But God says here that He is the one who ordained all authorities. Ez azt jelenti, hogy bárki van hatalmon, a kormányon vagy vezetőként, azt Isten tette oda. It means that whoever is in power in the government or as a leader, the person was ordained by God. És van, amikor tetszik neked a vezető, meg tetszik a kormány, meg van, amikor neked nem tetszik. And sometimes you like the leader and the government, and sometimes you don't. Hogy lehet, hogy Isten olyan vezetőt ad az ország élére, akit én nem, aki nekem nem tetszik? So how could God give a leader to a country which I don't like? Hát fog olyat adni. God will give such leaders. Lehet, hogy olyat fog adni, akit te szeretsz, aki neked tetszik. Maybe He will give someone you like. De bárkit is ad, Isten adja, és azt mondja, hogy ő rendeli el. But whoever the person is, it will be ordained by God. És nagyon sokszor Isten a vezetőket nem azért adja, hogy megáldja az országot. And many times God does not give appoints the leaders to bless the country. Hanem valamikor Isten olyan vezetőt ad, amit az ország megérdemel, vagy amit a szívükbe, akire a szívükbe vágynak az emberek. But sometimes He gives the leader that country deserves, or a leader which people that particular country desires in their heart. Van, amikor Isten azért ad vezetőket, hogy megfegyelmezzen egy nemzetet. Sometimes God gives leaders to discipline a nation. Úgyhogy nem mindig olyat fog adni, amilyet te szeretnél. So He won't always give a leader you'd prefer. Elképzelted már azt, hogy milyen jó lenne egy olyan országba élni, ahol mindenki keresztény, és mindenki valódi keresztény, és tényleg szereti az Urat, és szereti egymást. Have you ever imagined how great it would be to live in a country where everybody is a real Christian and everybody loves one another? Milyen jó lenne, senki soha nem lenne mérges a másikra, nobody, nem lenne keserűség. Nobody would be ever angry at the other person. There would be no bitterness. Ha elmennél a boltba, akkor örömmel üdvözölnének. If you went to the store, they would greet you cheerfully. A buszon állandóan az lenne, hogy átadná mindenki egymásnak a helyet. On the bus, people would always offer their seats. És nem lehetne sose leülni, mert mindig valaki át akarná a helyet. And you could never take a seat because everybody would always want to offer it. Nem lennének koldusok, mert mindenki befogadná őket és etetné, itatná őket. And there would be no beggars because everybody would have them in their house and would give them food. Mennyi pénzt lehetne megspórolni kerítésen, zárakon? How much money we could save on fences and locks? Ott hagyhatnám mindent az udvarodon. You could leave all your stuff in the yard. Felvehetnél egy kocsit, odébb mehetsz vele, ott hagyhatod. You could just take a car, drive it a little bit, and then leave it for the next person. És nem lenne bűn, és nem lenne bűnözés. Elképzelheted, milyen jó lenne? And there would be no sin and crime. Have you ever imagined how good it would be? A kormány a pénzt arra költeni, hogy keresztény iskolákat, missziós központokat hozna létre. The government would spend the money on Christian schools and missions centers. Hát nem ilyen lesz. This is not how it's going. This is not how the future will be. Valami, hát nem ilyen, de valami hasonló lesz a mennyben. And but it will be very similar in heaven. Ahol szeretni fogjuk egymást, ahol nem lesz a bűnnek a jelenlétese. Where we will love one another and there will be no presence of sin. De hát az igében azt olvassuk, hogy az Antikrisztus hatalma felé közeledünk. But in the word we read that we are approaching to the governance of the Antichrist. Úgyhogy én nem várok túl sokat az itteni világi élettől. So I don't expect much of this life. Amit várok az, hogy amíg itt vagyunk, addig okkal vagyunk itt. But what I expect is that until I'm here to have a good reason to be here. Abba a kiváltságban van részünk, hogy Isten királyságát bővíthetjük. We have the privilege of building God's kingdom. És az Úrnak biztosan terve van velünk, és tudja, hogy meddig van az a terv. And I know that the Lord has a plan for us, and He knows how long this plan is. Valamelyik nap egy kicsit visszagondoltam az életemre, és csak eszembe jutott a balesetem közel 5 évvel ezelőtt. The other day I was thinking about my life, and I remembered of my accident 5 years ago. És csak meséltem valakinek róla, hogy mi mindent tanultam abban a helyzetben. And I was telling about it to someone, explaining how much I learned in that given situation. Ez az egyik dolog az, hogy hát 11 centis koponya törésre, ugye nem sokan kelnek föl az úttestről. And of course one of the things I learned that not many people survive breaking their skull, having a crack of 11 centimeters. És egy dologban biztos, az egyik nagyon fontos dolog, amit megtanultam, hogy amíg az Úrnak terve van velem, addig nem üthet ki senki. And the one thing I learned that until the Lord has a plan for me, no one can knock me out. És amíg neki terve van az, hogy én itt legyek, addig itt vagyok. So until he has a plan for me to be here, I will be here. Emlékszel, mint Simon a Bibliában azt mondja, hogy ott volt egy ígéretem arra, hogy addig nem halok meg, míg nem láttam az üdvösséget. Do you remember Simon Jesus. In the Bible? He said that I had a promise that I won't die until I see salvation, until I see Jesus. És úgy belegondoltam Simonba, hogy hát igazság szerint ő biztonságban volt, nem üthette el egy lovaskocsi se semmi, mert amíg nem látta Jézust, addig tudta, hogy van dolga a földön. And I thought of Simon and I thought that he was actually safe because he had this promise that until he sees the salvation or sees Jesus he won't die. De nem kell ahhoz a koponyát betörnöd, hogy ez tud, hogy az Úrnak neked is terve van az életedre. But you don't have to crack your skull to know that the Lord has a plan for your life too. És te is addig vagy itt, amíg az Úr akarja, hogy itt legyél. And you are here as long as the Lord wants you to be here. És addig pedig terve van veled. And until then he does have a plan for you. És ez egy nagyon nagy kiváltság, hogy vele lehetünk és ebben a munkában, amit ő csinál, részesei lehetünk. And it's a great privilege that we can be with him and we can part of his work. És tegnap voltak nálunk egy páran. We had a little gathering yesterday. És kislányok a lufikat próbálták elérni. And the little girls were trying to touch the balloons, reach the balloons. Egyik piciknek mondtuk, hogy fuss neki gyorsan, és el fogod érni. And we told to one of the little ones that you have to run fast and then you will catch it. És nagyon komolyan elkezdett rohanni, aztán felkaptuk és megérintette a Luffy. And seriously she started to run and then we picked her up and she touched the balloon. És aztán nagyon büszkén mindenkinek mondta, én elértem a Luffy-t. And she was so proud when she told everybody that I reached the balloon. Mindenkinek elmondta. De aztán persze milyen arra gyors. Of course, how cute she was. És akkor nagyon sokszor Isten is így néz ránk, hogy gyere, gyere, fuss neki, és akkor fog, felemel, és akkor megcsináltuk. Milyen ügyes vagy tényleg. And many times this is how God looks at us. He tells us, just run and you will reach it. And then he picks us up in the very last moment. And then he says that you did such a great job. Vele együtt lehetünk ebben a munkában, hogy Isten királyságát kiterjeszthetjük ezen a földön. We can be in this work, building his kingdom together with him. És kb. Sokszor úgy érzem magamat, mint ez a pici gyerek, hogy totyog, és a Luffy tőle 2 méterre van. And many times I feel like this little child that I'm just running, but the balloon is still too far above me. És Isten az, aki csinálja a dolgot, de együtt csináljuk. And God is the one who is doing things, but we are doing it together. És Istennek van egy célja velünk addig, amíg itt vagyunk, és az a célja, hogy őróla legyünk bizonyságok, az ő feltámadásáról, az ő valódiságáról. So God has a purpose for us until we are here, and his purpose is that we would be witnesses of his resurrection and his reality. De neki terve van a kormánnyal, terve van a vezetőkkel, a társadalmon belül van egy rész, amit nekik szánt. But he has also plans with the government, with the leaders. There is a certain part of society he has for them. Minden hatalom, minden kormány, minden vezető Istentől van. Every single authority, government and leader is ordained by God. Én nem hiszem azt, hogy minden, ami történik, az Isten akarata. I don't believe that everything happening is God's will. Az 1 Korintus 11-ben olvasunk arról, hogy azért betegek közöttetek sokan meghalnak is, meg méltatlanul veszik az Úr vacsorát. We read in 1 Corinthians that many of you are sick and die because you take communion undeservedly. In an unworthy manner. És hát nyilván Istennek nem volt az akarat, hogy meghalljanak az emberek, akik úrvacsoráznak. And of course, it was not God's will that those who take communion would die. De itt azt mondja az ige, hogy mindenki, aki hatalmon van, az Isten akaratából van ott. But the word says here that everybody who is in a given authority is there because God wanted them to be there. És fel kell ismernünk azt, hogy amikor Pál ezt írja, akkor ilyenek voltak hatalmon, mint Nero, meg Claudius. And we have to realize that when Paul writes this, then people like Nero and Claudius were on power. És Nero az oroszlánokat keresztényekkel letette. Nero was the one who fed the lions with Christians. Meggyújtotta őket élve. And he laid them on fire while they were still alive. És akkor azt mondja Pál, hogy minden hatalom Nero is Istentől adatott. So then Paul says that all authorities, even Nero, was ordained by God. És mert van egy meghatározott szerepe Isten tervében, amit betölt. It is so because they have a role in God's plan. És hogyha Isten nem akar valakit a hatalma, akkor biztos, hogy ki tudja ütni, sőt nem is engedi, hogy oda kerüljön. And if God does not want somebody on power, I'm sure that he can take them out of power, or he can prevent them getting on power. Azt hiszem, ezt mindannyian el tudjuk hinni, el tudjuk képzelni, hogy Isten elég hatalmas ahhoz, hogyha valaki neki nem tetszik, akkor leveszi onnan. I'm sure we can all believe this, that God is mighty and great enough to remove somebody whom he doesn't like being on power. Az életünk az ő kezében van. Our life is in his hands. 2. versben olvassuk, hogy aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen, akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Therefore, whoever resists authority has opposed the ordinance of God, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. Ez azt jelenti, hogy aki ellene áll a hatalomnak, akit Isten rendelt, az Istennek áll ellen. It means that whoever resists the power ordained by God, they resist God. Ez nem azt jelenti, hogy a kormánynak, a vezetőknek mindig mindenkor igaza van, és hogy mindig minden jó, amit csinálnak. it doesn't mean that the government is always right. And whatever they do is good. Köhögjön nyugodtan legalább. Köhögjön mindenki Libivel együtt. Ne fulladj meg. Akkor elmondom többször magyarul, jó? Meglátjuk, jó? Tehát nem jelenti azt, hogy mindig igaza van a kormánynak, nem jelenti azt, hogy mindig a jó döntést hozza. So it doesn't mean that the government is always right and makes the best decision. De hogyha ellene állsz a kormánynak, akkor Istennek állsz ellen. But if you resist the government, then you resist God. Nem akarsz cserélni? Az Úr nem akar itt látni, mégis. Csak lehet, hogy mindjárt nekem is eltűnik a hangom. Úgyhogy imádkozzatok. So maybe God wants to move me too, so pray for me. Meg hát azért, hogy kit hozzon ide föl, ugye, ha engem elmozdít. And pray for the person whom God wants to place body with. Oké. Okay. Hármas vers. So verse 3. Mert jó cselekedetek miatt nem kell félni az előjáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól. Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja az a te javadra. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of one of the authority? Then do what is right, and he will commend you. Ez a vers azt mondja, hogy a keresztényeknek kell lenni a legjobb polgároknak. This verse tells us that the Christians should be the best citizens. Nekünk kell a legőszintébbnek lenni, a legmegbízhatóbbnak. We have to be the most honest ones and the ones that are most trustworthy. A lehető legkevesebb problémát kell okozzuk a kormánynak. We should cause the least problems to the government or for the government. Fizetni kell a adónkat. We have to pay our taxes. Imádkozni kell a vezetőkért, a kormányért. We have to pray for the rulers and for the government. És nekünk keresztényeknek kell, hogy legyünk a legerősebb támogatója a kormánynak. And we as Christians should be those who support the government the most strongly. Nem kell félni a vezetőktől, hanem csak akkor, hogyha rosszat teszel. We don't have to be afraid of the leaders only if you do bad. És azt olvassuk, hogy ezek, akik a hatalomban vannak, azok Isten szolgái a mi javunkra. And they, he says that those who are leading the country are servants of God for our benefit. Tehát ebből beletartozik az APEC. The tax company belongs to this. A rendőrség. Even the police. A önkormányzat, a kormányzat. The mayor's office or the mayor. És nem mindig ez jut eszünkbe róluk, hogy ők Isten szolgálja a mi javunkra. And it doesn't come to our mind. This is not the first thing that comes to our mind that they are God's servants for our benefit. Most péntek reggel Vajtán tanítottam, ezért csütörtökön már elmentem. This Friday morning I was teaching in Vajta, so I left on Thursday night. És aki járt Vajtára, az tudja, hogy a rendőrök minden kis faluba szeretnek trafipaxozni, meg minden ilyesmi. And those of you who have ever been to Vajta, you know that the police love to do speed control in the little villages. Ki gondolná, hogy éjfélkor is akarnak ellenőrizni? And who would ever think that they try to catch you even in midnight? De én rendesen táblánál lelassítok. But I was nice and I slowed down at the sign. Mindenki őrült megtart, megelőz. Everybody thinks I'm crazy, so they are passing me. És egyszer csak látom a karikázó fényt. So I suddenly I saw a little light, you know, making circles. Nem voltak jó érzéseim. I didn't have good feelings. Nem volt az az érzésem, hogy ó, köszönöm, hogy az Urat szolgáljátok, értem itt. I didn't have this nice feeling in my heart. Oh, thank you that you are serving God for my benefit. És most itt ebben a helyen. And even right now, right here. És tudtam, hogy gyorsan nem mentem. And I knew I wasn't speeding. Tudtam, hogy van egészségügyi dobozom. I knew I had my first aid kit. Ami nincs lejárva. Which is not expired. Tudtam, hogy megvan minden pecsétes papírom. I knew I had every paper with a stamp on it. Tudtam, hogy a biztosítási visszaigazolási lapom is benne van. I knew that the insurance paper is in my wallet. Vettem új izzókészletet nemrég. I just bought new light bulbs. Megtanultam, hol van a háromszög. I knew where the triangle was. És mégis gyomrom így összeszűkült. Yet I had butterflies in my stomach. Úgy éreztem, hogyha hibát akarnak találni bennem, biztos, hogy fognak. Because I thought if they want to pick a bone with me, they will do it. Aztán eszembe jutott, hogy nem kell félnem. And then I was reminded that I don't have to be afraid. Hát félni nem féltem, de imádkoztam. Well, I wasn't afraid, but I started praying. És elvitték a papírt. Ja, egy hibám volt, nem volt nálam a személyi. Csak útlevél. I had a mistake. I didn't have my ID on me, only my passport. Hát ugye ebbe bele lehet végül is kötni, ha nagyon akarnak. Well, if they really want to find a mistake, they can. Felvitték a papírjaimat. They took my paperwork. 20 percen keresztül ültek rajta. They were holding on to them for like 20 minutes. Már azon gondolkoztam, hogy tényleg rendőrök ezek. I was already, you know, started thinking that are they really police? Aztán visszajöttek, visszaadták a papírokat, majd then they gyanakodva came... megkérdezték, hogy egyedül vagyok. Then they came back and they were suspicious and they asked me, are you alone? És átvilágították a kocsit, hogy tényleg nincs ott senki. And you know, with their flashlights they searched the car and they saw that I am really alone. És ennyi volt a történet. So that's the story. Megköszöntem az Úr kegyelmét. And I thank God for His grace. Nagyon akartam, de végül is nem jött ki a számom, hogy megköszönjem, hogy köszönöm, hogy szolgáljátok Istent, én értem. I really wanted to tell them that thank you that you are serving God for my benefit, but it just didn't leave my mouth. De ezt gondoltam, hogy ezt kellene mondanom. But this is what I thought I should say. Túl fáradt voltam volt. I was too late. Yeah, I was too tired. Bárcsak mindig emlékeznének ezek a szervek, ezek a tekintélyek, ezek a hatalmak a feladatukra. I wish these authorities and offices and these officers would always remember what their task is. És bárcsak mindig működne így. And I wish it would work like that all the time. Mert itt azt olvassuk, hogy az egyik legfontosabb feladata ezeknek a szerveknek az az, hogy a gonosztevőket megbüntessék. Because here we read that the task of these offices are to punish those who do wrong. Ez az egyik legfontosabb feladatuk, hogy a gonosztevőket megbüntessék. Ez a legfontosabb biblikus feladata a kormányzásnak. This is the most important thing, and this is the biblical task of government to punish those who do wrong. A négyes versben olvassuk, hogy ha azonban rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki rosszat teszi. Verse 4 says, for he is God's servant to do you good, but if you do wrong, be afraid, for he doesn't bear the sword for nothing. He is God's servant, an agent of wrath, to bring punishment on the wrongdoer. Ha nem akarod, hogy megbüntessenek, akkor ne csinálj rosszat. If you don't want to be punished, then don't do wrong. És azt is mondja ezzel Isten, hogy igenis kell, hogy legyenek törvények, amivel a rosszat megbüntetik. Seeing this, God also says that with this, He also says that there ought to be laws that punish those who do wrong. Jó, hogy a sebességkorlátok ki vannak téve. It is good that there are signs for speed control. Olyan könnyen meg lehet halni, gyorshajtás, meg minden más miatt őrült emberek vannak. You can die so easily because there are many people who are speeding when they are driving, and it's really dangerous. És tudod, mikor egy egész hosszú kis dunántúli falun 30-as tábla van. And you know, when a little village at the Trans-Danubian section of the country, throughout the whole village there is speed control for 30 kilometer per hour. Nem pontosan érted, hogy miért pont 30. You don't really understand why it is only 30 kilometer per hour. De biztos már nem egy ember halt meg azon az útszakaszon azért, mert nem 30-al, hanem 80-nal mentek ott. But probably there is there are more than one person who died on that section of the road and because they didn't drive 30 kilometers per hour but probably 80. És szerintem csinálnak ilyen teszteket, hogy ha ennyivel megy, akkor kisodródik-e, meghal-e ilyesmi, és akkor az alá mennek 30 kilométer per órával. And I think they do these tests when they drive, let's say, for 80 kilometers per hour, and if he leaves the road in a corner, then it's a sign for them to control the speed slower, so they put 30 kilometers per hour there. Tehát mondjuk biztonságos lenne még 50 is, de inkább 30-at írnak. Tudjátok miért? 50 kilometers per hour would be safe, but they say 30, and you know why? Úgy látom, mindenki tudja. I think everybody knows. Mert emberek vagyunk. Because we are humans. És mi lenne, ha azt írnák, hogy 50? Akkor mindenki 70-nel menne. And what if they would say you can drive with 50? Then everybody would drive 70 kilometers per hour. Azt mondja, nem akarod, hogy megbüntessenek, akkor ne csinálj rosszat. He says that if you don't want to be punished, then don't do wrong. És az igenis egy gonosz cselekedet szerintem, hogyha gyorsan mész és elütsz egy gyereket. I think it is pretty bad or actually wicked if you speed and you hit a child. De azt is mondja itt igen, hogy nem véletlenül viseli a kardot. And the Bible says here that he doesn't bear the sword for nothing. Ez itt arról beszél, hogy bizony nagyon nagy ereje van a kormánynak, itt arról beszél, hogy joga van halálbüntetéssel is büntetni a gonoszt. This verse says that the government has lots of power in his hands. He says that he actually can punish you with a capital punishment if you do wrong. Ez a kifejezés pontosan ezt jelentette, a kardot viselni, hogy joga van akár halálbüntetéssel is büntetni a gonoszt. This expression, bearing the sword, the government bears the sword, meant that he has a right to punish you with death. És igen, a kivégzésnek volt a keresztrefeszítés formája, azt a legmegalázóbb formának tartották, de az emberi módját a kivégzésnek karddal csinálták. And one of the means carrying out capital punishment was crucifying crucifixion, but this was for the most evil people and the human way was killing someone with the sword. És persze arról lehet vitatkozni, hogy hogyan használják a kormányok ezt a fajta jogukat, hogy jól használják-e, vagy visszaélnek vele. And yes, we can debate on the government is using their power in a right way or not. De a tény az tény, hogy Isten erre rendelte a kormányokat, hogy a gonoszt megfékezzék és megbüntessék. But you cannot change the fact that God ordained them to be in power to punish those who do wrong. És lehet a véleményed más. You can have a different viewpoint. De itt a Biblia ezt mondja. But the Bible here says this. Ami fontos, hogy megértsük, hogy ez nem azt jelenti, hogy abszolút minden tekintetben engednünk el a kormánynak. But it is also important to understand that it doesn't mean that we always have to allow the government to do what they want to do. Or obey to that what they say. Tehát, hogyha ha a kormány olyasmal, amit mond, ahogy tegyél, amire Isten azt mondja, hogy ne tedd, akkor nyilván Istennek fogsz engedelmeskedni. Gondolj csak az apostolokra, amikor meg akarták tiltani nekik, hogy hirdessék az Urat. If the government tells you something that you should do, but it's against the fact that what God told you to do, then don't do it. Just like the apostles, when they were forbid to preach the gospel, they didn't obey them. De fordítva is igaz, hogyha tehát fordítva is igaz. But it is true also vice versa. Nem, ennek nem kell ellene állni. Tehát, hogyha nyilván az ige valamit mond, akkor annak engedünk, és utána a kormánynak. You don't have to resist whatever the Bible tells you, do it and then obey the government too. Gyereknevelés kapcsán például ismerek egy pásztor Svédországba, akit 8-szor zártak börtönbe. I know pastor in Sweden who was locked in jail 8 times because of the method or the way how he raises his kids. Mert ott, hogyha valaki megfenyíti a gyerekét, akkor bezárják börtönbe. Because if someone punishes or discipline their child physically, then they put him into jail. De ő ettől függetlenül tanítja a gyülekezetet arra, amit a Biblia is tanít. But in spite of this, he is teaching his church the fact what the Bible teaches about it. És hogyha ez miatt börtönbe zárják, akkor bezárják börtönbe. And if he is locked into jail because of this, then he takes it. Nagyon sokan félnek attól, hogy fú, ilyen emberi jogok meg olyan emberi jogok miatt majd mi lesz. Many people are afraid what will happen to me because of these human rights and those rights. Most van egy gondolat, ugye, hogy a óvodában már nem szabad a kislányoknak babás játékokat, a fiúknak autós játékot adni. Right now there is this thinking that in preschool or on kindergarten girls shouldn't be playing with dolls and the guys, the little boys shouldn't be playing with cars. Nem szabad, hogy rájöjjenek, hogy férfi és nő az nem ugyanaz. Because they shouldn't allow them to realize that a male and a female is not exactly the same. És már tanítani kell őket arra, hogy az azonos neműekkel való kapcsolat az teljesen rendben van. Az egy választható alternatíva. They should be taught that homosexuality is an option that they can choose. A következő majd biztos az lesz, hogy elrendelik törvénybe, hogy ha valaki ezzel ellen szól, vagy felemeli a hangját, akkor az korlátoz másokat és bezárják a börtönbe. The next step would be that if someone who is against this thinking and is stating that it's not right, then they will be put to jail too. Bízok benne, hogy ekkor majd a börtönszolgálat egy újabb lépcsőfokára fog lépni. I really trust that at this time, if this will come true, then prison ministry will have a step forward. Lehet, hogy ott lesz az egész gyüli. Because maybe the whole church will be there eventually. És nagyon sokan lesznek ott. And many people will be there. Remélhetőleg. Hopefully. Ki tudja, megérjük ezt az időt. Who knows if we will be still here at that time. De tő nem kell rettegni. But you don't have to be afraid. Istennek kell engedni. You have to obey God. És itt a Róma 12:19-ben olvastuk azt, hogy ne bosszúd meg saját magadat. In Romans 12, verse 19, we read that don't take revenge. Neked az a dolgod személyesen, hogy az, aki ellened vétett, annak te megbocsásd, és szerest, és ne keserűséget hordozz a szívedben iránta. What you personally need to do is to forgive those who did wrong to you and don't take revenge. De engedd azt, hogy a rendőrség, meg a kormány, meg a bíróság az pedig megbüntesse őket úgy, ahogyan azt a szabályok szerint kell. But let the police or the court punish them according to what they have done to you. Nagyon fontos megértenünk, hogy ott a 12-es fejezetben arról beszél Jézus, hogy mi hogyan viseltessünk emberekkel, konkrét emberekkel. It is really important to understand what chapter 12 teaches us, how should we behave ourselves towards others. Hogy a személyes kapcsolataink milyenek legyenek. And how our personal relationships with others should be like. És igen, a személyes kapcsolatainkban ott kell legyen a megbocsájtás. And yes, in our personal relationships, forgiveness should be there. A szeretet. Love. A megerősítés. Encouraging. Igen, fordítsuk oda a másik arcunkat is. And turn your face, turn your other face or other cheek to the person. De ugyanakkor a polgári részen pedig ott van, amit Isten elrendelt, hogy ott legyen a rendőrség, a bíróság, a egyéb tekintélyek, akik pedig büntessék meg a gonosztevőket. And at the same way, in the social life, or the in the civil line, police and courts and judges should be there to punish those who do wrong. Azt hiszem, az Úr sokat tanított nekünk akkor, amikor betörtek ide és elvittek mindent. I think the Lord taught us a lot of things when they broke in and they basically took everything. Sokkal könnyebb lett volna magunknak kézbe venni a dolgokat és bosszút állni. It would have been a lot easier to grab our human rights and just take revenge. És gyerünk, keressük meg és forgassuk fel a házakat és hozzuk vissza a hangszereket. It would have been easier to say let's go and search the houses that we suspect where they were and just take all the equipment they took back. És az egész bűnös természetünk ellenére volt az, hogy elmenjünk hozzájuk és megbocsássunk azoknak, akik ezt a betörést megtették. And it was against our sinful nature that we actually went to the robber's house and we told them that we forgive them. Magunkat meg kellett fegyelmezni, hogy elmenjünk és megbocsássunk és szeressük őket és szolgáljunk feléjük. We had to discipline ourselves and make ourselves go there and make ourselves forgive them. Másik dolgot, amivel meg kellett fegyelmezni magunkat, hogy bízzuk azokra, akiket Isten kijelölt erre, hogy a gonosztevőket megbüntessék. The other area where we needed to discipline ourselves is that we had to let the authorities take care of this and punish those. És szerintem nem csináltak jó munkát. And in my opinion, they didn't do a good job. Nem azt csinálták, amit kellett volna. They didn't do the things that they were supposed to do. De tudjátok, az Úr tud gondoskodni. But you know what? The Lord can take care of us. De nekik majd számot kell róla adni. Az az ő dolguk. But those people need to actually stand in front of Him, and they will be held accountable. De amire minket kért Isten, azt megtettük. But what God asked us to do, we did it. És meg kell fegyelmezni magunkat és engedni annak, amit Isten mond, mert ő tudja, hogy mit, miért és hogyan mond. We need to discipline ourselves and obey the Lord because He knows what He told us and why He did that. A probléma mindig akkor kezdődik, amikor a személyes kapcsolatainkra vonatkozó dolgot ki akarjuk vetíteni a társadalom egészére való működésre. Problem starts when we take those things that should be applied on our personal relationships and we project it on the social level. Mindjárt elmagyarázom erre. I will explain it. Azt értem, hogy mondjuk a sorozatgyilkos bebizonyosodik a bíróságon, hogy az. Let's say that there is a person akiről azt gondolják, who is thought to be a serial killer, and at the court they actually find proof of it. És azt mondaná a bíró neki, hogy tehát az Úr azt mondja, hogy fordítsuk oda a másik orcánkat is, megbocsátunk neked, majd megengedjük, hogy az Úr elkérje számon rajtad mindezt. The judge would say that well, the Lord teaches us to turn our other cheeks too. So let's just say that the Lord will take His revenge and you can go freely and He will hold you accountable. Hát ez elég nehéz, nem? That's hard, isn't it? Nem lenne jó dolog. It wouldn't be a good thing. Nem szabad, ami a személyes kapcsolatokra vonatkozik, beletenni abba, ami a társadalom működésére vonatkozik. What should be applied in your personal relationship and on that level, it shouldn't be applied in the social area. A kormánynak ott van a hatalom, hogy a gonosz megbüntesse, ha kell, akár halálbüntetéssel. És ők adnak számot arról, hogy hogyan végzik ezt a feladatukat. The government has that power that they can punish those who do wrong. They can even sentence them to death and they will be held accountable how did they use that right. Ha még nem túl kemény a szíved, akkor olvassuk el az 5-7-es verset, majd akkor hát ha előrelépés lesz. If your heart is not hard enough, then let's read verse 5 and maybe you will take a step forward. Ezért tehát engedelmeskedni kell, nem csak a harag miatt, hanem a lelki ismeret miatt is, hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval annak az adót, akinek a vámmal annak a vámot, akinek a félelemmel annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel a tiszteletet. verses 5 and 6 and 7. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also because of conscience. This is also why you pay taxes, for the authorities are God's servants who give their full time to governing. Give everyone what you owe him. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Hát itt elég világos, hogy fizess be az adódat. Well, it is pretty clear here, right? Pay your taxes. Ez is most éppen az adózási időszak közepén vagyunk, úgyhogy fizess be az adódat. Right now in the middle of the taxing season, so pay your taxes. Biztos nem ez, amire vágytál hallani. Probably this is not what you desire to hear. De a görögben is ez pontosan ugyanezt jelenti. But even in the Greek text, these things may the exact same things. És azt mondja, hogy azért fizetünk adót, mert Isten szolgái, akik fáradoznak az értünk való szolgálatban. Tényleg? Here it says that this is you pay your taxes for the authorities are God's servants who give their full time to governing. És mi támogatjuk az APEC-ot az Istennek való szolgálatukban. We are supporting the tax company in their serving God. Azzal, hogy befizetem az adómat, támogatom Isten munkáját a rendőröknél. Me paying my tax is a way of supporting the police to do their job. Tudod, vannak emberek, akik Isten munkáját végzik és kérnek támogatást. You know, there are people who are serving God and they ask for support. Vagy lehet, hogy nem is kérnek, de számítanak el, hogy Isten majd támogatja őket a szolgálatukban. Or maybe they don't even ask for support, but they believe and trust that God will support them in their ministry. A rendőrök is, az APEC is, a kormány is, az önkormányzat is, mind misszionáriusok. The police, the tax company, the mayor and the government they are actually missionaries. És nekünk az a feladatunk, hogy támogassuk őket. And our task is to support them. Az adónkkal. With our taxes. Azért, hogy el tudják végezni azt a munkát, amit Isten rájuk bízott. In order for them to do the job that God entrusted them. És tudod, ha nem jól csinálják a munkájukat, ők fognak számot adni róla. And you know what, if they don't do their job rightly, then they will be held accountable. Tudod, hány olyan misszionáriussal találkoztam, aki csak írja a leveleket, ez meg az, meg amaz, kapja a támogatást, de majd neki kell számot adni arról, hogy ténylegesen mit csinál. You know how many missionaries I've met who are, you know, writing their missionary newsletters and they receive the support, but these people will be held accountable according to what they have done with that. Nekünk az a feladatunk, hogy tegyük azt, amire Isten hívott bennünket. Our task is to do whatever God called us to do. Most azt mondom, hogy fizessük be a vámot, az adót. And he says pay taxes and pay customs. És az nem a te felelősséget és nem a te dolgot, hogy azt mire költik. And it is not your responsibility or it is not your business what they do with that money. Mert tudod, én olyan szívesen adnám az adómat, ha tudnám, hogy keresztény iskolákat építenek belőle. Because I would cheerfully give my taxes to them if I would know that they are going to use it for building Christian schools. Meg tényleg az emberek javára fordítják és nem, mit tudom én, új Merciket vesznek, nem tudom. Or if they would really use it for the benefit of people and not buying new Mercedes. Olyan szívesen adnám. I would give my taxes cheerfully. De tudod, hogy Pál ezt mikor írta? But you know what time period was Paul writing this letter? Nero nem keresztény árvaházakat épített belőle. Nero wasn't building Christian orphanages from this money. Ebből fizette a hadseregét. He was paying, he was financing his army with this. Költött a saját magára. He spent it on himself. Keresztényeket ölt ezzel a pénzzel. He used this money to kill Christians. De tudod, kinek a felelőssége lesz ez? But you know whose responsibility will be that this? Ez a Nero felelőssége lesz. It will be his responsibility. De az a keresztények felelőssége, hogy befizették az adót meg a vámot. But it was the Christians' responsibility if they paid their taxes or not. Ennyi, ez ilyen világos. That's all. It's just so clear. Nem kell sokat magyarázni rajta, de ugyanezt mondta az Úr is, ha emlékeztek. I don't have to explain even more, but even the Lord said this. A Máté 22:20-21-ben. In Matthew 2021. Könnyű megjegyezni. Azt mondja, adjátok meg azt, ami a császárén. He says that give the Caesar what belongs to the Caesar. És Istennek, ami az Istené. And give it to God what belongs to him. Megpróbálták csapdába húzni Jézust. They were trying to trick Jesus. A Herodes pártiak jöttek, és na, szövetkezzünk a farizeusokkal, hogy Jézus csapdába csaljuk. Herodians were scheming with the Pharisees to trick Jesus. És a Herodes pártiak ugye nagyon támogatták a kormányt, a római hatalmat, az adószedést. Herodians really supported the government, they supported the taxes. Úgyhogy ha azt meri mondani Jézus, hogy ne fizessük be az adót, akkor azonnal jelentik. So if Jesus dares to say that we shouldn't pay taxes, then they would have reported right away. A farizeusok pedig teljesen kormányellenes, Róma ellenesek voltak. And the Pharisees were against the Rome and against the government. Így aztán, hogyha azt meri mondani Jézus, hogy ne fizessük az hogy fizessük az adót. So if Jesus would have dared to say that we should pay taxes, akkor meg ráhúzzák a pecsétet, hogy ez a népe ellen van. Then he would have been told about that he is against those people. Jézus szenzációsan megfogott egy érmét és felemelte. And Jesus was really bright and he took a coin and he held it up. Kinek a kép mása van ezen? Whose picture, whose face is on this coin? Cézárén. Caesar's. Na, itt már elhallgatott mindenki. Then everybody was silenced. Adjátok oda Cézárnak, ami a Cézárén. Give everything to Caesar what belongs to the Caesar. Nem emelt fel senkit, de megkérdezte, hogy és ti kinek a képmásai vagytok? He didn't hold up anybody, but he asked and whose image were you made? Mert te pedig Isten képmásai vagytok, akkor Istenhez tartoztok, akkor magatokat adjátok oda Istennek. Because if you are made of God's image, then you belong to him, so give yourselves to him. És ezzel nagyon jól megválaszolta a problémakört. And he gave a really good answer to this problem. Mert ezzel nem csak azt mondta, hogy fizess be az adódat. Because he didn't only say that you should pay your taxes. Hanem sokkal fontosabban azt mondta, hogy add oda magad Istennek. But most importantly he said give yourself to God. Hogy a szíved az Istené legyen. So that your heart would belong to him. És ugyanezt mondja Pál, hogy akinek a félelemmel tartoztok, annak a félelmet, tiszteletet, Istennek tartozunk tisztelettel. And Paul says the same thing, that if you owe somebody fear, then fear them. If you owe somebody honor, then honor them, and we should honor God. Azt mondja a 8. vers, hogy senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Verse 8 says, let no doubt remain outstanding, except the continuing that to love one another. For he who loves his fellow man, he has fulfilled the law. A tartozás. Azt mondja, hogy pénzben nem kell tartozni, fizessük be az adót. About that, he said, you shouldn't owe anybody anything, you should pay your taxes. Van egy tartozásunk, amivel mindig tartozni fogunk azzal, hogy egymást szeressük. There is only one that you will always owe the other, is that you should love one another. És ezt folyamatos kötelezettségünk, és ezzel folyamatosan tartozunk egymásnak. And this is a continuing debt for us. We always have to love one another. 9-es, 10-es vers elmondja, hogy hogyan tudjuk szeretni egymást. Azt mondja, hogy hát azt, hogy ne parásználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd. És minden más parancsolatot ez az ige foglalja össze, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet, tehát a törvény betöltése. Verses 9 and 10 tells us how should we do this. The commandments, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandment there may be, are summed up in this one rule. Love your neighbor as yourself. Love does not do any harm to its neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Meg akarod tartani az összes törvényt? You really want to keep all the commandments? Nagyon sok van. There are many. De azt mondja Pál, hogy egyetlen egyben teljesedik be az egész, az, hogy szeresd a fele barátodat. But Paul says that every commandment is summed up in one: love your neighbor as yourself. Mert ha szereted a fele barátodat, akkor nem fogsz róla rosszat mondani. Because if you love your neighbor, then you will not gossip about him. Nem fogod megkerülni. You will not want to get around him. Nem fogod lerázni, nem fogod megütni, nem fogod bántani. You will not do harm to him, you will not hit him. És az is nagyon jó, hogy mondja az Isten igéje, hogy a fele barátodat szeresd. And God's word says that you should love your fellow man. Nagyon tetszik az, amit egy gyerek szájban olvastam, hogy gyerekek mit mondanak a fele barátról. I really like one kids bloopers what they say about fellow man or neighbor. Hogy ki a fele barátod? Tehát a fele barát az egyik 5 éves azt mondta, hogy az, aki nem szeret engem, de én szeretem őt. A 5-year-old kid said that my neighbor or my fellow man is who doesn't love me, but I love him. Ez nagyon jó megfogalmazta a dolgot. It's a really good concept. De a lényeg az, hogy a fele barát az egy konkrét ember. But you have to know that your neighbor is a concrete person. Mert amikor így tágan szeretjük az emberiséget, ez olyan könnyű, nem? Because it is so easy to say, you know, generally that oh, I love people. Úgy telve van a szívem szeretettel. Mindenkit szeretek. My heart is so full of love. I love everybody. És szükségem van arra, hogy szerethessek embereket, jót tegyek emberekkel. And it's my inner need to love people and to do good for them. De ha valaki ilyen filozófikus gondolatokban szereti az emberiséget, akkor én megkérdezném mondjuk a házastársát, hogy működik ez otthon. But if someone is thinking in a philosophical level about love and he loves people in this level, I would really ask their spouse, what's their relationship like? Vagy a gyerekét. Or their kid. Vagy az anyukáját. Or his mother. Hogy ez az ember, akibe annyi szeretet szorul, hogy már nem tudja hova rakni, hogyan él otthon? I will really ask if this person who has so much love in himself that he cannot do anything, you know, it's just outflowing, how is he behaving at home? Ha egyedülálló vagy, hogyan élsz a lakótársaddal? Meg megkérdezném őt. If this person is a single person, then I would ask his roommate. Tudod, ez egy nagyon fontos dolog, mert a fele barát az, aki legközelebb van hozzád. It's really important because your neighbor is the person who is the closest to you. Többek között Isten ezért adja a családot. Among many reasons, this is why God gives you your family. Gyerekként senki nem válogatta meg a szüleit. As a child, you never picked your parents. Fordítva is igaz. And it is true on the vice versa. Egyedül a házastársadat válogathatod meg. You can most of the times you can only pick your spouse to be. Bölcs döntésnek kell lenni. It has to be a wise decision. De többek között ezért adja Isten ezt az intézményt, hogy nem egyedül élünk. And among many reasons, this is why God gives us this fact that we shouldn't live alone. Hogy gyakoroljuk ezt, hogy mit jelent a fele barátunkat szeretni. So that we could practice what does it mean in a practical manner to love our neighbor. Mert Isten ezen keresztül hatalmas dolgokat végez a szívünkben. Because through this God is able to accomplish great things in our hearts. És bele is akar nyúlni az életünkbe, és át is akar formálni bennünket. And he does want to reach into our lives and he does want to transform us. De a 11-es versben ott van a sürgetés. In verse 11 there is some urgency here. Azt mondja, hogy de mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. And do this understanding the present time. The hour has come for you to wake up from your slumber. Azt mondja, hogy hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban, részegeskedésben, és nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánság, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek bennem. Because our salvation is nearer than when we first believed. The night is nearly over and the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality. Not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourself with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. Pál itt úgy néz ki, hogy ha ránéz a keresztényekre, azon gondolkozik, hogy vajon mindenki ébren van. Paul thinks about the fact here, if he looks around and he looks at the Christians, he ponders if everybody awake. Úgy néz ki, hogy fel akar ébreszteni mindenkit. It seems like he would like to awake everybody. Mert lehet, hogy egy csomó keresztény, nagyon szeretem az Urat, de mondjuk nem fizetem be az adómat. Because it seems like many Christians are Christians and they love the Lord so much, but they don't pay their taxes. Vagy csalok az adómat. Or I cheat on my taxes. Vagy lehet, hogy valaki azt mondja, hogy nagyon szeretem az Urat, de a kormánynak, meg ezeknek nem engedelmeskedek. Or someone would say, I really love the Lord, but I don't obey the government. Vagy azt mondja, hogy én nagyon szeretem az Urat, csak az embereket konkrétan, akikkel együtt élek, meg minden nap vagyok, azokat nem szeretem. Or someone would say that I really love the Lord, but those people that are around me, well, I don't really like them. És Pál oda megy hozzájuk, és megrázza őket, hogy kelj már föl. And Paul goes to them and grabs their shoulder and shakes them up and saying, wake up. Nem tudom, hogy milyen álomvilágban élsz, de kelj föl. I have no idea what dreamland are you in, but you should wake up. És gondolj bele, hogy hogyan élheted a keresztény életedet. Nagyon sok ilyen alvajáró keresztényként élik a keresztény életüket. And just think about how could you walk your Christian life, because many times they are Christians are living their lives as they are sleepwalkers. Miközben alszunk, tudunk beszélni. We can talk while we are sleeping. És biztos jó történetek vannak arról, hogy ki mit mondott, miközben állunk. And I guess you have stories about who said what while they were sleeping. Tudunk hallani, miközben alszunk, mert van, aki még beszélgetni is tud, miközben alszik. We are able to hear while we are sleeping because someone can even carry on a conversation while they are asleep. Van, aki tud gondolkozni, miközben alszik. Some people can actually think while they are sleeping. Van, aki járni tud, miközben alszik. Someone can walk while they are asleep. Van, aki énekelni tud, miközben alszik. Someone can sing while they are asleep. És mindezt úgy, hogy alszanak. And they are doing these things while they are really asleep. És azt mondja Pál, hogy tudod, nagyon sok keresztény van, aki így éli a keresztény életét, hogy and alszik. Paul says that, you know what, there are a lot of Christians who are living their Christian life as they are asleep. Mert alva tudja hallgatni Isten igéjét. Because while they are asleep, they can listen to God's words. Nincs ébren, nem úgy éli a keresztény életét, de elhallgatja a tanításokat, elhallgatja az üzeneteket. He is not awake because he is not living his Christian life as he should do, but he is asleep and he is just listening to his words. Lehet, hogy még beszél is Jézusról, miközben alszik. He might even talk about Jesus, yet he is asleep. Lehet, hogy tudja énekelni a dicsőítő dalokat, miközben keresztényként alszik. This person might be able to sing the Christian worship songs while he's really asleep. Hát, hogy valaki tud járni keresztényként, miközben alszik. Someone can even walk as a Christian, yet they are asleep. És Pálat, amely is felébreszt, hogy ébredj föl. And Paul goes there and they he shakes them up and say wake up. Hogyha ha tényleg keresztényként élsz, akkor fizess be az adódat. If you really live according to the fact that you are a Christian, then pay your taxes. Tiszteld a vezetőidet. Honor your rulers. Szeresd azokat, akik körülötted vannak. Love those who are around you. És nem kell áltatni magadat. And you should not deceive yourself. És hogy hogyan csináld ezt? And how should you do this? Nagyon egyszerű példát hoz, az öltözködést. He gives a really simple picture of this. It is clothing. Azt mondja, vedd föl azt, ami illik. He says put on those clothes that are fit. És nagyon ügyesen felöltöztetek ma reggel. And you dressed up really nicely this morning. Senki nem jött például Miben például? Pizsamában. Pizsamába például nem jött senki, no one remélhetőleg. No one came here this morning wearing their pajamas, hopefully. Bár lehet, hogy valaki ugyanabban a ruhájában aludt, amiben most van. Maybe there are some people who were sleeping in those clothes that are wearing right now. De például senki nem jött esküvői ruhába. But, for example, no one came here in a wedding dress. Mert nem arra öltöztél. Ez nem az illik ide. Because this is not the event where that kind of dress would fit. Úszó dresszbe se jött senki. You didn't come here. Bár látom, valaki lehet, hogy abba jött, csak vett föl még rá valamit. Jó. You didn't came here wearing your bathing suit, or if you did, then you put something else on top of it. De egy dolog fontos, hogy felöltöztél úgy, amire készültél, azt szerint öltöztél. But one thing is for sure that you dressed up accordingly what you were preparing yourself to. De ahhoz, hogy fel tudj öltözni, először le kellett vetni azt, ami nem illik. But before you dressed up, before you put those clothes on that you are wearing right now and those are fit, you have to undress those that are didn't fit. És azt mondja, hogy a sötétség cselekedeteit, azt vegyük le. He says, take off the deeds of darkness. És kérdezd meg az Urat, hogy vannak-e olyan dolgok az életedben, amit még elfelejtettél levenni, de már próbálod magadra húzni a keresztény palástot. You should ask the Lord, what are those things that you still have to take off before you try to put on the cape of Christianity. És lehet, hogy van egy-két dolog, amitől még meg kell szabaduljál. And maybe there are a few things that you should take off or set aside. És utána pedig fel kell vegyed Jézus Krisztust. And then you have to take on Jesus Christ. Őt kell felöltözni. This is what you have to put on yourself. És ez egy nagyon fontos dolog, mert hogyha ha ébren akarod élni a keresztény életedet, akkor erre készülnöd kell minden egyes reggel, minden egyes nap. This is really important because if you want to spend your Christian life awake, then this is what you have to prepare yourself for every single morning. Hogyha bűnre készülsz, akkor bűnbe fogsz landolni. If you prepare yourself for sinning, then this is where you are going to end up. Tudod, nincs, hogy jaj, ma nem akarok menni úszni. It doesn't work that you say in the morning that I don't want to go swimming today. Tényleg, ma az egyszer nagyon nem akarok menni úszni. Really, this morning I really don't want to go swimming. De ezért felveszem az úszóruhámat. But tudja, in spite of this, I still put on my bathing suit because, you know, you never know. Mi lesz belőle? How will you end up? Előbb-utóbb a medencébe találod magad. Sooner or later you will find yourself in the pool. És hogyha így készülsz a napra, hogy ma tényleg tisztán akarok járni, Uram, nem akarok vétkezni. And if in the morning you prepare yourself in this manner, that really today I don't want to commit any sin. Problémád van mondjuk a játékgéppel. But you have a problem with slot machines? Hát mondjuk. És akkor nagyon nem akarok, de azért viszek magammal pénzt. I really don't want to get into sin with them, but I take some change with myself. Hogy nem akarok abba a bűnbe esni, de azért arra fele megyek. I don't want to fall into this trap, but I still walk towards it. Akkor nem vetted le a sötétség cselekedetét. Then you didn't set aside the deeds of darkness. És nem öltözted fel Jézus Krisztus. And you didn't take on Jesus Christ. Hogyha őt akarod felvenni, és azt akarod, igen, én tisztelni akarom az Urat. And if you really want to clothe yourself with him and you say I really want to honor the Lord. Be akarom fizetni az adómat. I really want to pay my taxes. Hogy én szeretni akarok másokat. And I want to love others. Akkor így öltözök föl, hogy a mai nap szeretni fogom azt, aki közel van hozzám. Then in the morning you clothe yourself in this way that I will do love those who I meet or those who are around me. Felöltözöm ezt a fegyvert, hogy igen, Uram, én akarom ezt, és ezt az igazságot, hogy az életemben megjelenítsd. I will put on those armors and in order to this truth to be present in my life. A mai nap úgy öltözök föl, hogy a te királyságodnak a kiterjesztésében akarok részt venni. You can say that in this morning I clothe myself up in a manner that I will build your kingdom. Ahogy esküvőre mész, úgy öltözöl föl, ha így indulsz, hogy igen, ebben a munkában akarok részt venni, akkor így öltözök föl szellemileg. If you wanna go to your wedding, then you dress up accordingly. And if you want to be focused in this task, then you clothe yourself according to that. Uram, ma úgy öltözök fel, hogy a te királyságot kiterjesztésében akarom, hogy használj. Lord, this morning I clothe myself with doing the deeds that build your kingdom up. Ma téged akarlak szeretni, és akarom, hogy ez megmutatkozzon a cselekedeteimbe. Így öltözök fel. Today I want to glorify you with my deeds, and that's why I clothe myself up like that. És Istennek akkor utat engedsz, és jön és csinálja. This way you let a way to God to come into your life, and he will do it. De így kell gondolkodj, így kell oda tedd magad. And this is how you should think, this is how you should present yourself. Ha nem ezt teszed, akkor a testet gondozgatod, ápolgatod, hogy a bűnös kívánságok felébredjenek benne. If you don't do these things, then you tend your human nature, and evil things will get root. Tudjátok, van ez a mondás, hogy a pénzedet oda tudod adni Istennek anélkül, hogy a szívedet odaadnád. You know, there is this saying that you can give your money to God without giving your heart with them. De a szívedet nem tudod úgy odaadni Istennek, hogy a pénzedet ne adnád oda. But you cannot give your heart to him without giving your money. Az ugyanígy behelyettesíthet akármelyik cselekedetet ezek közül, amiket itt írtunk, vagy olvastunk. You can fill in the gap with these deeds that we read about the same way. Isten nagyon is az érdekli, hogy hogyan élsz. Hogy hogyan élsz a mindennapokban. God does care about how you live your everyday life. De annak mind azon kell nyugodni, hogy ő kicsoda, mit tett érted és mit tesz érted. But these things have to be founded on the fact what he has done for you. Ébredjetek fel. Wake up. Imádkozzunk. Let's pray. Köszönjük neked, Jézus, hogy szeretsz bennünket. Thank you, Jesus, that you love us. És megvalljuk neked, Uram, hogy sokszor abszolút nem látjuk ezeket az igazságokat, amiket mondasz. And we confess that many times we don't see these truths, but you are speaking to us. Ezért nem a tapasztalatainkra, nem az érzéseinkre, hanem a te igédre építjük az életünket. That's why we are not founding our life and our walk on our feelings or on our experiences. A te igédre akarunk építkezni. We would like to build our life on your word. És 101%-os felelősséget akarunk vállalni az életünkkel. And we would like to take 101% of responsibility of what we do. Azokra a területekre, amiket ránk bíztál, ami a mi részünk, ami a mi felelősségünk. On those areas that you entrusted us with and what you called us to do. És Uram, csak szeretnénk oda tenni magunkat. And we would like to present ourselves. Oda a te oltálodra. On your altar. Hogy neked kedves illat legyünk. As a desirable sacrifice for you. És kérünk téged, Jézus, hogy formálj minket. And we ask you, dear Jesus, to transform us. Te képmásodra teremtettél minket. Because you created us to your own image. Ezért neked akarjuk odaadni magunkat. That's why we want to give ourselves to you. Segíts nekünk, Uram, hogy éberen járjunk. Help us, Lord, to walk awake. És rád figyeljünk. And pay attention to Köszönjük you. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. És külön kérünk téged, Uram, a választásokért. And we ask you, Lord, especially for the elections. Hogy tényleg rendeld oda azt a vezetőséget, akit akarod, hogy vezessék és irányítsák az országot bennünket szolgálva a mi javunkra. That you would give power to that kind of government that you want to see in power, and that they would serve us for our benefit. És akarjuk, Uram, oda tenni a mi felelősségünket és elmenni szavazni. And we would like to take responsibility in this and let us go vote. És adj nekünk bölcsességet és vezetést, Uram. And for this give us wisdom and leading. Kérünk téged, Jézus, az életünkért, hogy te használd, Uram, azt. We ask you, Lord, that you would use our lives. Kérünk téged, adj nekünk bölcsességet, hogy hogyan sáfárkodjunk az időnkkel, az energiánkkal, Uram, a pénzünkkel. And Lord, just give us wisdom how we should use our money, our time as a good steward. Ezeket mind te adtad nekünk semmi nem volt, Uram. Because we didn't have anything, you gave us everything. Taníts bennünket és segíts, hogy tudjunk jó sáfáraid lenni. Teach us, Lord, and lead us, Lord, that we would be good stewards. Tudva azt, hogy az életünk a te kezedben van. Knowing that our lives is in your hands. És tudva azt, hogy neked van terved mi velünk. And knowing that you have a plan for us. Köszönjük ezt a kiváltságot. Thank you for this privilege. Amen. Amen.